Muy buenas tardes, señoras y señores. Ya es comenzamos a segunda tempada aquí en Galegos no Baixo. Mellor dito, a terceira. Xa vamos pola terceira. Aquí en Galegos no Baixo, aquí no programa de Radio San Boi, no 89.4 da FM. Pois, amigas e amigos, tedes aí un blog que é galegosnovaixo.blogspot.com e tamén un correo electrónico que é galegosnovaixo@gmail.com. E hai uns teléfonos que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Ya lá nas vías de son, pois vamos darlle a benvida nesta terceira tempada ao noso compañeiro, pois Damián, benvido Damián. E aí que o meu carón, como diríamos, Xulio Cousil. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes, Armando e compañía. Benvida a toda a audiencia. Benvida a toda a audiencia. Pero que lembren que este programa vais a emitir dende hoy en diante. Vamos mudar de día. Vamos a... Empezamos con novidades, lo contigo. Exactamente. Primeiro, que encetamos esta tempada terceira con moitísimos azos, con moitísimas ganas de que todos os nosos ointes e participantes, bueno, pois colaboren con nós, que se queren. E despois, eso, como diste, vamos a mudar de horario. Vamos mudar de horario, bueno, non, de horario non. Con respecto ao día, refírome. Sí, con respecto ao día, sí, pero vamos mudarnos aos xoves. De horario porque aumentamos. Exactamente, aumentamos horario, amigos. Sí, señor. Iremos de 4 a 6, os xoves de 4 a 6, aquí neste mismo punto dial que é o 89.4 da FM de Radio San Boi. Ou sea, que o vendeiro xoves, non este, senón o vindeiro. O vindeiro, que é o 26, pois estaremos aquí outra vez con todos vostedes, pero de 4 a 6 da tarde. O sea, que cos mismos enderezos e todo. Pero que teremos moitísimas máis posibilidades de traballar con máis xente. Cos nosos ointes. Exactamente. Con correspondentes. E van a ter tamén un anaquiño de música para os ointes tamén. Dedicatoria, entón. Dedicatoria aos ointes. Falando de dedicatoria, vamos a poñerlle entonces unha peza de música para que nos sigan escutando. Exactamente. Vamos ir cunha peza. Cantes escollida. Vamos ir cunha peza que é un homenaxe que se lle fixo a Ricardo Portela. Ajá. E vamos a ir ca primeira, que na Aira a volta da festa. A volta da festa. Sí. A foliada das Rías Baixas. Exactamente, con unha foliada polas Rías Baixas. Moi ben. Adiante, pois, a música. A volta da festa. Bueno, Xulio, baixamos a música un poquinho e vámonos a ir a ese apartado de quen che preguntou. Moi ben. Alá desde Ribeira Sacra, desde a capital da Ribeira Sacra, da man de Xosé Manuel. Boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, compañeiros. Boas tardes e benvido. Que tal? Ben achado, non? Moi ben. Tiraches a cirilla ou non? No mandes con bromas, eh. Eso non son bromas. Ten razón. Verdade, ten razón que é unha terraza grande. Sí. Bueno, que nos alegramos moitísimo, que estamos encantados de terte outra vez aquí de colega, de compañero, de colaborador. Exactamente. Que, bueno, seguro que comezarás con moitos azos, non? Pois, como vos ia dicir, parece que non pasou o tempo dende que nos despedimos aí no mes de xullo, non? Sí. Pasaron 2 meses que non nos enteramos. Desde logo. Bueno. Non sei vos, pero... Sí, a mí pasaron se me voando. Ou é que un xa empeza a cumprir anos e o tempo como que se lle escapa das mans. Sí, tamén. Ou é que estivemos moi entretidos, pero a verdade é que estes 2 meses de ausencia con Galegos no Baixo pasoume moi a xiña. Sí. Sí, aconteceron moitísimas cousas e sucederon moitísimas cousas, pero a verdade é que o tempo voou que todos... Exactamente. Non imos facer balance do que pasou nestes 2 últimos meses, pero sí. Pero bueno, encantado de estar unha tempada máis de colaborador dende Galiza no voso programa. Moi ben. Con renovadas ilusións, como dicías ti, con azos preparado para dar conta de cousas sobre o país. Moi ben. Para a migración aí en Cataluña. Exactamente. A primeira, por exemplo, xa que xa está desencetando ou xa estás cheirando os traballos de recolección vendima, non? Exactamente. Pois mira, falando deso, non é por faxenda, senón por ser obxectivo e facervos unha postal de onde me ubico agora mesmo, porque porque vai vos resultar de postal, moi bucólico todo, pero real, como din aquí, verídico, 100% fidedigno. Mira, dicías da capital da Ribeira Sacra, pois ben, hoxe non estou na capital da Ribeira Sacra. Non. Hoxe estou no concello de Sabiñao. E no concello de Sabiñao estou na Ribeira. Chamanlle Ribeira. Na beira do río, en as ladeiras estas nas que están as viñas, coas muras, o que chaman aquí muras, os socalcos onde están as cepas. As cepas, as viñas, exactamente. Entón, estou no medio dunha viña, estou enxergando o encoro de Belesar. Jolín. Vou vos mandar unha foto por WhatsApp. Na radio, a non ser que teñades o Twitter da radio, podedes colgala no Twitter, a xente, os espectadores, os nosos ointes, mellor dito, poderían haber, pero para que vos fagades un pouco para a situación, estou no vendo o encoro de Belesar, que fai aquí un meandro espectacular, na ladeira, no medio dunha viña. Aquí un tío da Amarga convidounos a churrasco, un día como hoxe, a golpe de martes. Caray. Toma. Ao mesmo tempo que quere, como é normal tamén estos casos, presumir un pouco de como van as uvas. E vimos ver como está a viña, e de paso, pois faz un churrasco ali no refuxo adega que teñen aquí as viñas, típico, que segundo nos comentou, pois eran as adegas. Sí, aquí recollían as uvas, facían o viño nelas, e cando o viño estaba feito xa subían para arriba, para as aldeas, para cada casa. Pero en principio, para non andar apeitando, acarretando o viño, facíano aquí, a pé de viña. Entón, por eso, é moi típico cando se ven por a Ribeira Sacra, ver as viñas, e no medio das viñas ver a típica caseta, máis ou menos sofisticada, e dentro, pois, o normal era ter o viño, pero agora xa a xente, pois, ten de todo, ata a grella para facer o churrasco, a neveira, en luz con placa solar, bueno, hai cousas moi sofisticadas. Jolín. Carai, pois entonces estás casi mesmo na esquiniña do encoro de, o sea, onde fai a redondez do o miño, o carón de sí. O río. Exactamente, mira, Para que vos fades unha idea, estou, digamos, a poucos metros, non chegara nin a un quilómetro do que é o encoro, o encoro en sí, a construcción do encoro. Que é onde fai esa volta como se collera unha ferradura, exactamente. Exactamente, xa abre na foto, pois aí estou. Entón, como decía Xulio, vendo o grado de maduración da uva, o Mencía este ano ven con retraso, din que a vendima farase a principios de outubro. Sí, pero ven, o sea, parece ser que sí, que ven con retraso. Tamén aquí, eu teño aquí unhas parriñas. Tamén ven un poquinho tarde. Ven retrasada, sí, ven. Entón calculan que para principios de outubro incluso mellor nos pilla o pilar facendo a vendima aquí polo. Ah, moi ben, estupendo. Entón, pero bueno, de momento está, non é que haxa unha cantidad exorbitada, pero hai moi boa producción e de momento está se mantendo sana e pues en cantidade pues aceptable. Moi ben, moi ben. Bueno, imos ter outra producción boa de Mencía para nós e para todos os que teñan o gusto de probalo aquí ou fora de aquí. Moi ben. Pues, bueno, o sea que o churrasco acompañado con viño da Ribeira. Efectivamente, o churrasco, pues eso, ven regado con viño todo de aquí. Moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, pois, despois de facernos a boca auga e disfrutar desa... Das dúas cousas, tanto da vista como da gastronomía, pois seguro que terás preparadas algunha cousiña para nós hoxe, non? Como é o primeiro día, digamos tamén podese considerar a presentación, a volta neste caso ao curso, as ondas, exactamente. Pois, a verdade é que non traballei moito o tema, pero teño dúas cousas das que penso que é obrigado falar, sin afondar moito, sí. Comentalas. Unha é a lacra dos lumes. Sí, vale. Unha desgracia. Que quixo facer aí a coña Armando. Sí, vaya. Que non é a cousa pa coña. Non, sí. Desde logo. Nada de eso. O tema dos lumes, a ver, sempre foi un tema moi do noso país. Sí. A cultura do lume. As vagas de lumes hai uns anos houve unha moi moi grande e este ano, polo que podedes comprobar incluso nos medios generalistas, está saindo porque o país está sendo devastado, como exemplo. Montepindo, xa vistes, sí, bueno, eso quedou... de intentar conseguir a protección de parque natural a ser arrasado por as lapas, no sé, imaginadevos, sí. Que sí. Cambio, non? Sí, desde logo, terrible. Terrible. O debate está, como sempre, está servido. Sí, sí, bueno. Sabemos que aquí buscar un causante, un motivo dos lumes é imposible, porque hai tantos e tan mesturados e tan relacionados entre eles que un motivo só é imposible buscar un motivo como causante dos lumes. Hai moitos. Sabedes que o abandono do monte, o monte chega ás casas, come xa ás aldeas, prácticamente. En algún sitio se entra na pota do caldo. Exactamente. Es unido ao despoboamento rural. Non hai xente nas aldeas. E o monte que nos acaba con elas, pois imagínate, normal que haxa un lume, pois chegue ata os núcleos de poboación, ata as mesmas casas. Claro. Eso, sumado aos intereses sempre da madeira. Sí. A política forestal desastrosa que se prima máis a extinción que a prevención. Sí. É que é un tema que todos os expertos o comentan, e non só os expertos, xente, pois os brigadistas ou incluso xente que traballa no monte, di que a solución é ben clara. Sí. Máis prevención e menos extinción. Claro. Amé. Pero como sabemos que hai negocio detrás da extinción, e ninguén mete man como hai que meter para cambiar un pouco o curso das cousas, pois seguimos como a sempre. Bueno. E sumado eso a que este ano pois tamén se tardou máis na política de extinción, tardouse bastante máis, din que hasta xullo así non se reforzaron as brigadas nin os medios para combatir os lumes. Claro. Sí. Pois menos efectivos polos recortes, a tardanza en puñelos a andar, sumado a climatoloxía, que eso xa non depende de nós, claro, pues provocou que este ano fose un ano desastroso para o país. Bastante, bastante, sí. Xa vistes como... Ademais, como está ardendo polos catro costados, eh? Mira, eu tuve asistindo un... Bueno, fun velo aos Ancares, na parroquia de Rao, e ale aquilo que ardía todo. Pero hai unha cousa que dicir: as prevencións foron cortas, moi cortas, e aparte deso, que no aeródromo que hai en Becerreán, se ti vas ali, encontras carrocetas destas que hai contra incendios, pois unhas sin rodas, veis bolsas que teñen os vidros avións, que se me parece que ademais había un para salir, que o outro tuvo que vir de León, pois un de León e outro de Asturias, que había tres ou cuatro, pero de ali de Galicia solamente había un, e os que non tiñan as bolsas rotas, en fin, moi pouca pouca preparación. Ademais, era o que dice o señor, ahora xa non fain falta os hidroavións, porque donde caeron, dicen que donde caeu a auga do hidroavión, que ahora veñen de, teñen que ir coller auga ao mar, dicen que estropeou tudita a terra. Dicen, vianse hasta as rochas que había debaixo. Porque, claro, cae de golpe. Dicen, hai outros medios, a voxe máis un pouquinho máis modernos, dicen, non fai falta empregar tantos cartos para poñer unha carroceta como hai que tirar auga en forma de choiva. E despois, a ver, eso, observación persoal miña, sin ser un entendido no tema, simplemente por un pouco intuición é o que veixo ao meu redor. Onde realmente está ardendo, e ardendo moito, é zona, pois, de moito matorral, de monte semiabandoado, moitos sitios nos que se especula que hai intereses por detrás. Exactamente. Entón, monte abandoado por un lado e intereses económicos polo outro provocan que veña pois a queimar, que arda e o que arde, a partir de aí pois xa borrón e conta nova, a ver que facemos. Eu, por exemplo, estive esta fin de semana pola Mariña, e falando cun autóctono dali da Mariña, e vendo todos os montes que hai de eucalipto que chegan dende a montaña ata mesmo o mar. Sí, sí, sí. E non ves unha montaña cunha calva queimada. É que non hai rastro de que houbera lume en moitos anos aí. Sí. E falando co este amigo meu que de Barreiros, aí ao lado de Ribadeo. Ah, sí, ben coñezco Barreiros, ben. Correcto, díxome. Aquí non arde, home, non teñas medo que aquí non arde. Primeiro, porque a xente vive do monte, porque o monte está cuidado, porque hai moitas comunidades de montes, sí, e moitas empresas que viven da celulosa, e do eucalipto, e primeiro, porque aquí vivimos deso, e segundo, a ver quen é o gracioso que lle prende lume e que se entera a xente que lle prende o lume. Sí, sí. Que o degollan vivo. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, a ver, sin ser moi listos, moi inteligentes, por que aí, habendo tanta masa forestal para arder, ainda que o eucalipto sabemos que non arde tan ben como outras especies vegetais, pero por que aí non arde, e no resto do país arde polos catro costados e impotentes para poder remedialo? Claro. Aunque xa sabemos que o eucalipto dicen que é un árbore que estropea bastante, que chupa moita auga e tal. Pero é rentable. Bueno, pero é rentable, é unha madeira rentable, entonces, pois... Que vas facer? Porque un piñeiro xa sabes o tío que tarda en dar madeira. E este dá madeira rápido, as celulosas pois é o que máis tiran, e a xente pois ten que vivir de algo. Pero aparte deso, hai sitios que teñen esas comunidades de montes, pero noutra parte de Galicia había que renovar esa comunidade de montes, porque aquí hai é bella, porque é máis bella que a Pepa, e entre facer unha nova, para que a xente, pois, e animar a xente que cuidase o medio ambiente, cuidase o monte, porque van a vivir, van ter, pois, cartos dese monte. Pero, claro, é o que pasa. E hai pouco aleada onde son eu, pois, ali en Navia de Suarno, houve unha corta de pinos, e ainda a pouco máis teñen que os paisanos poñer cartos para que o madeirista levara a madeira, que é o que leva todos os cartos. Así que imagínate. E despois, ou aí tampouco, como é un tema moi complexo que hai que, supoño que hai que meterlle o dente con previo estudio a fondo e con tempo e moita paciencia, a política da prevención, sí, de evitar que haxa incendios e de cuidar o monte como se ten que cuidar, de brozalo, claro, reforestalo con especies autóctonas e sacarlle proveito ao monte, puñelo en valor nunha palabra. Eso. eso costará cartos, pero tamén dá emprego a moitísima xente. Claro. Pero, que será? Que igual a xente prefire apagar lumes e traballar uns días durante o ano, o resto... Sí, tamén pode haber de eso. Non facer nada, que estar todo ano pues, traballando na, no debroce, na replantación... non sei. Tamén hai unha cousa... que tamén se podía facer nestes, ao mellor non en todos os sitios interesa plantar estas arboledas como eucaliptos ou outros, non? Pero había que meter gando no monte, que os paisanos que lles deran unhas axudas ou que lle, en fin, que os apoiaran un pouquiño entero, ovellas, cabalos e cabras e gando, porque se ti vas por aí por algún sitio, é verdade que non hai xa nin corvos nin pegas. Efectivamente. Pois eses animales volverían outra vez, e outros tipos de páxaros, e esos animales volverían outra vez, porque cos excrementos desos animales, esos páxaros volven a revivir, volven a vir. E entón despois controlan o monte, que é como se controla en Asturias, controlan o poder de gando. É moi moi moi difícil, moi difícil. Sí. Galicia ten esa praga anual difícil, sí, de quitar. Moi un tema que dá para un debate longo, pero bueno, sí. Deixando xa o tema que estamos asistindo a un ano fatídico en canto a lumes, sí, que o poder está intentando desviar a atención un pouco á intencionalidade dos incendios, como que hai moita xente un pouco degenerada ou con malas intencións, sí. que a maioría de incendios, vamos, que son intencionados e de xente de particulares sen realmente afondar nas causas estruturais, que pois a poñer máis cartos para evitar os lumes, e facer unha política hai que facer, poñerse na mesa con paciencia estudiar e traballar, joder. Pero si non fai falta máis cartos, claro. o señor Feijó xa dixo cando estaba na oposición. Dixo os lumes apáganse non con hidrovións, sino antes con pues traballos anteriores. Está predicando co exemplo. No, antes dicío, cando estaba na oposición, dicía eso. E é certo, é decir, os lumes, con o diñeiro que se empregou nos hidrovíos para apagar para intentar apagar parte do pindo, pois con ese diñeiro limpábanse máis de 2.000 e de 4.000 hectáreas de monte. Sí. Pois mira, ese exemplo xa o resume todo, para non andar dando voltas a mareando a perdiz. Co que se gasta, ao mellor, intentando extinguir o que foi o gran incendio deste verán, o parque do Monte Pindo, co que se gastou en extinción, tú imagínate os soldos e os cartos que podías dar e mover o sistema... E os miles de hectáreas que se poderían limpar, e os miles de hectáreas que se poderían limpar con eso, ¿eh? Hai que dar o exemplo, con eso non fai falta dicir nada máis. Claro. Porque eu penso que agora eses cartos que podían, vaya, a cortada do que quedou, pois podían venderla para biomasa ou algo así, digo eu. É o que farán. Pero que lles den os cartos, que lles den os paisanos para arranxar estradas, camiños, fontes, pero bueno, eso xa sabemos que non vai levar. Exactamente, moito falar, pero despois en vez de gastar os cartos en prevención, en cuidar o monte, debrozalo, mantelo limpo, pois gastanse en extinción, porque é un negocio moi rendible. Sí, claro. Sí, e ademais empeñanse moitísimo. Queiman os bosques de Galicia. Bueno, unha brincadeira do noso técnico da mía. Veña. Bueno, xa para despedirme de vos, como cousa curiosa tamén aquí do país, que tamén está dando que falar a nivel nacional, para sacar un pouco ferro o asunto, non poñernos tan tan trascendentes, o tema do boleto premiado en Coruña. Ah, sí. Falar, ¿no? Sí. Sí, que o señor Francisco, o Paco, o que foi alcalde da Coruña, se ve que anda buscando... un millonario. Pues sí, resulta que unha administración de lotería de Coruña, o ano pasado, no mes de xuño de 2012, pois selou unha primitiva que resulta que quedou extraviada. E o dono da administración un día, pois, diante da súa porta, presuntamente diante a súa porta. Tampouco dixo o sitio concreto, porque o tema está no xulgado. Uh-huh. Atopou un boleto. Por curiosidade, meteu-no na máquina, e cando ve o tío que ten 4,7 millóns de euros de premio. Jolín. Di que cae, casi cae da cadeira. Jolín. Quedaronlle os ollos así que dando voltas, e que non podía creer, dice. Pero que pasa aquí? Volveu-no mirar, efectivamente, o boleto da Lotería Primitiva premiado con 4,7 millóns de euros. Está ben. Como tío é noble, uh-huh, e di que non podría dormir se cobrara eses cartos, puxo o tema no xulgao, entón abriuse un expediente de achádego. Sí. Entón, ese expediente de achádego, pois en coñecemento da autoridade xudicial, uh-huh, e teñen 2 anos para intentar atopar o propietario dese boleto. Se nos 2 anos non aparece... Pero de cando é? De cando é ese boleto? De xuño do 2012. Pois desa época estuvo moi por elímica, hoxe en día. Oye, pois simplemente tens que buscar o expediente xudicial e dicirlles que ti posiblemente pode ser teu. Sí, porque... Ahora tens que probalo, entón... Así. Aí o que me parece a mí curioso é o tema de intentar probar, se ve que xa se esperaba, Ah. Hai 4 ou 5 voluntarios que din que o perderon eles. Ah, eu non son voluntario, pero me parece a mí que eu pasei por ali por Coruña, eu... Pois, oye, pois, vai ali porque eses cartos non os caga o can detrás do camiño, eh? Non, non. Tamén o dicía a miña abuela, sí, tamén o dicía. Pois, eu, aunque se leva haciendo o 40% neste caso, eu deixo yo levar, Oye, é outra cousa, ahora que dices eso. Outra ventaxa do tema é que o boleto foi selado antes de entrar en vigor o do 20% de facenda. O sea que entonces nada, nos quedamos con libre. Bueno. Esa tributación. Vou non intentar. O sea que é unha ganga moi boa, ¿eh? Sí, vou non intentar. Ningún can escarrapa tanto, saca tanto. Exactamente. Entonces, hai varias persoas xa que dixeron que o boleto pode ser dela. Sí. É o típico, o xuiz pois ten que haber probas que acrediten que ese que o que reclama a titularidade do boleto é realmente o titular. Están as pasadas dactilares, que se o día en que o selaron, a hora en que o selaron, onde os traviaron, pois agora neso está su júdice. O ADN. Eu estou disposto a entregar o ADN meu, claro, para que se comprobe. Claro, aí tamén me parece a min curioso como van a acabar demostrando quen é o titular, e se aparece ou non. O que o propietario da administración ten 2 anos por diante pa ir contando os días que lle faltan pa ser el o afortunado. Para ser o propietario, claro. Exactamente. Sí. Imaginado, cousa curiosa. Tan curiosa. Bueno, falando de curiosidades, teño che que dar unha noticia nova, ou temos che que dar unha noticia interesante. A partir do xoves que ven, teremos, desde o día 26 de setembro, todos os xoves, traballaremos en pago dunha hora, 2 horas de radio en galego aquí no Baixo Llobregat. A dirección desta radio parecelle oportuno darnos dúas oriñas de radio, e mudamos tanto de horario como de día. Exactamente. O sea que nos escapamos dos recortes logo. Parece que nos premian con un poquinho máis de traballo. Estaremos de 4 a 6. Pues encantados daquela, non? Exactamente. Claro que sí. Bueno, pois... eso dito, afortunado de seguir colaborando con vos, dende Ribeira Sacra, donde me atope. Exactamente. E aquí me tedes. Pois, para a semana que ven, alá, camín das 5, te chamaremos, non? E nos orgullosos e honrados de terte a ti no noso equipo. Pois... A seguir ben, e a partir de agora vémonos os xoves. Vale, exactamente. Mandámosche unha aperta moi grande. Veremos entonces aí camín das 5, non? Exactamente, sobre as 5, sí, 5. Bueno, é boa hora. 5 e 10, aí metedes. Ata vindeira semana, con música, con disfruta o día 26, chamamos. Exactamente. Mándovos a foto por WhatsApp, xa veredes. Deña. Hasta logo. Unha aperta moi grande. Hasta logo. Hasta logo.